الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تكيوا katika jioni hii ya siku ya Jumatano ambayo ni usiku wa siku ya Alhamis sawa na tarehe 15 tukiwa tunaingia katika tarehe 16 ya mwezi wa 12 mwezi wa Dhulhijja katika mwaka 1441 hijiria sawa na tarehe 5 kwa tarehe 6 ya siku ya Khamis tukiwa katika jioni hii ya Khamis ambayo ni mwezi huu wa 8 katika mwaka wa 2020 tukiwa katika nyumba hii miongoni mwa nyumba zake Allah tabarak wa taala. Tunaianza risala miongoni mwa risala ambazo ni muhimu na zenye faida, risala ambazo zinawajibika kwa kila Muislamu kuzitambua, kujua na kuzipitia, kuzisoma, kuzielewa vizuri, kwani zimekusanya mengi katika faida za Muislamu kuifahamu dini yake na kumfahamu Mola wake na mtume wake na mengi katika itikadi iliyokuwa sahihi. Risala hii ambayo iko mbele yetu ni risala ya mkusanyiko wa maneno ambayo yameandikwa na imekusanywa risala hii na Sheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Qarawi وفقه الله وحفظه الله نا أما ينسبيش رسالة هي أمبار رسالة لفائدة كبوة وشيخ شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى كوني maneno ambayo yaliyo ndani ya risala hii ni maneno ya Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, na alichokifanya musannif wa risala hii amekusanya kutoka katika risala tofauti tofauti na akayaweka haya maneno katika risala moja na akaipa jina al-wajibatu al-mutahattimatu al-ma'rifatu ala kulli muslimin wa muslimatin. Kwa maana ya kwamba al-wajibatu ni mambo ya wajibu, mambo ya lazima, mambo ya wajibu al-mutahattimatu yaliyowekewa ulazima mkubwa na wajibu ambao hautakikani mtu kupoteza au kutoutekeleza uwajibu huo. Mambo haya ambayo ni ya wajibu ya lazima ni mambo ambayo yatakikana alimaarifati yatambulike, yajulikane ala kulli muslimin kwa kila muislamu mwanaume wa muslimatin na kwa muislamu mwanamke. Mambo haya ambayo yamekusanywa katika matini hii, katika risala hii, ni mambo ya wajibu ulio na ulazima mkubwa kwa muislamu mwanaume na muislamu mwanamke aweze kujua, aweze kufahamu na kisha afanyie kazi. Kwani ni mambo ambayo haitakikani Muislamu kutokuyajua. Na risala yetu hii ni risala ambayo ni aqida. Na Allah tabaraka wa taala amewatuma mitume wake liyubayinu linnasi asla ad-din, ili mitume hao waje kuwabainishia watu asili ya dini. Misingi ya dini. Na msingi wenyewe katika dini ni maarifatu Allah Ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ilahiyatihi. Ni kumjua Allah Tabaraka wa Ta'ala kwa majina yake na sifa zake tukufu na utendaji wake, lakini pia na haki yake ya kustahiki kuabudiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mitume wakaja wakaufikisha ujumbe huu, lakini pia mitume hawa wakapewa jukumu na Allah Tabaraka wa Taala wabainishie watu at-tariqu al-musilatu ilayhi, njia ambayo itawafikisha hawa watu kwa Allah Tabaraka wa Taala. Lakini pia wawafundishe watu, wafundishe watu kwamba hawa watu wanadamu hawa sayankasimuna ila fariqaini, watagawanyika katika sehemu mbili, kama alivyosema Allah Tabaraka wa Taala katika sura Shura aya 7, akasema fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, watagawanyika watu kundi la peponi, lakini pia kuna kundi lingine la watu watakuwa ni watu wa motoni. Tunamuomba Allah Azza wa Jalla bimanihi wa karamihi atunusuru, atulinde sisi na familia zetu na ndugu zetu wa Islam, tusiwe katika watu wa motoni. Na kutokamana na watu kushikamana kwao na dini ya Allah Azza wa Jalla kutapelekea watu wawe ni watu wa peponi. Na watu kuipuuza kwao dini na kuiona imepitwa na wakati kutawapelekea watu hawa wawe ni katika watu wa motoni, wa liyadhu billah. Kwa hivyo itikadi sahihi ambayo waliokuja nayo mitume wa Allah Tabaraka wa Taala na manabii na wa mwisho wao ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hiya tariqatun najah, ndio njia ya salama. Hakuna njia nyingine ya salama isipokuwa ni watu kushikamana na aqida iliyokuwa sahihi. Lakini pia watariqu as-sa'adati al-abadiyya, ndio njia ya utukufu wa milele. Hakuna njia ya mtu kufikia utukufu wa milele kama mtu huyo atakuwa yuko mbali na aqida iliyokuwa salama ambayo waliokuja nayo mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam. Na ndio siratul mustaqima alladhi yajibu ala kulli muslimin sulukahu, ndio njia iliyonyooka ambayo tikikana kwa kila muislam kuipita njia hiyo. Kwa hiyo tuna ulazima mkubwa sana sisi waislam kuhakikisha kwamba tunaipa nafasi kubwa aqida sahihi katika maisha yetu, kwani ndio msingi wa imani yetu ya dini. Na hakuwezi kusimama dini na wala watu hawawezi wakabadilika na wakaacha mambo baovu kama watakuwa hawajaifahamu aqida iliyokuwa sahihi. Msingi wa maisha mazuri, msingi wa maelewano, msingi wa amani, msingi wa salama ni kuwa na aqida iliyokuwa sahihi. Kwa hivyo risala hii ni risala muhimu sana ambayo tunaianza kwa taufiki ya Allah Tabaraka wa Taala katika ufunguzi wa darasa zetu ambazo zimesimama kwa muda mrefu. Na kama tulivyosema kwamba risala hii tutakwenda nayo kidogo kidogo, na tutakuwa tukitolea ufafanuzi na kuisoma vizuri mpaka tuimalize. Na leo tunaanza na sehemu ya kwanza. Shekhi ameanza na Bismillahir Rahmanir Rahim. Na hii ni ada na desturi ya wanawachuoni wetu wa Kiislamu, wanawachuoni wa Ahli Sunnati wal Jamaa. Wanapoanza kuandika risala zao, vitabu vyao, wanaanza na Bismillahir Rahmanir Rahim. Liasbabin, kwa sababu zifuatazo. أولا اقتداء بالله بكتاب الله سبحانه وتعالى. Kwanza ni kuigiliza Qur'an. Imeanza na Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah alipoandika kitabu chake cha Qur'an, basi utaona kitabu hiki cha Qur'an kimeanza na Bismillahir Rahmanir Rahim. Lakini pili اقتداء بالأنبياء. Kuijiriza manabii ambao mitume wa Allah walikuwa wanapoandika risala zao kwenda kwa watawala tofauti tofauti, wakianza kuandika Bismillahir Rahmanir Rahim. Hiyo sababu ya ngapi? Sababu ya tatu ni tabarruk bismillahil azim, ni kutaka baraka kwa jina tukufu la Allah subhanahu wa ta'ala. Kuanza na Bismillahir Rahmanir Rahim. Lakini pia vile vile shekhe alipoanza na Bismillah ni iktidaan biman qablahu min al-ulama'i, ni kuwaigilizia waliomtangulia kunako wanawachuoni wema waliotangulia, na wao walikuwa wakiandika vitabu vyao, basi wanaanza kuandika بسم الله الرحمن الرحيم. نسيتي تكيانا كسومة تنانا نيني بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ يكسيما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. مسيني متاتو الأصول جمع أصل. أصول ni wingi wa neno asli, msingi, kanuni tatu ambazo zinawajibika kwa kila Muislamu mwanaume na Muislamu mwanamke wajifundishe misingi hii mitatu. Msingi wa kwanza ambao ni wajibu kwa Muislamu mwanaume na Muislamu mwanamke, haijalishi ana umri gani, haijalishi ana umri gani, awe ni msichana, awe ni mvulana, awe ni mama, awe ni baba, awe ni bibi, awe ni babu, lakini Muislamu mwanaume na Muislamu mwanamke wanawajibika kufanya nini? Kujifundisha misingi hii mitatu, waijue misingi hii mitatu. وهي نهي مسنجي نيري معرفة العبد ربه نمجكم جوا ملواك ملواك وين نانا ملزواك أليكم بوين أكا كلنغانيشا بيونغو بياكو بزوري سوراياكو يكفنديزا أكا كروزوكو riziki ya halali nzuri, akakutengenezea mazingira mazuri, akakuneemesha kwa neema zake ambazo la tu'addu wala tuhsa, haziwezi kupatikana hesabu yake. Ni nani? Allahu tabaraka wa ta'ala. Huu ni msingi wa kwanza, wewe umjue Mola wako mlezi ni nani. Halafu wa dinahu, na pia mtu aijue dini yake, ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبيه كم جوا تمواك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ameitaja shekhe misingi mingapi? Mitatu. Msingi wa kwanza ni maarifatu al-abdu rabbah, ni mja kumjua nani? Mola wake. Mja atamjua mola wake biayatihi wa makhluqatihi, kwa aya zake, lakini pia vile vile na kwa viumbe vyake. Aya zake Allah tabaraka wa taala, ayati Allah, aya za Allah, zawele kumjua Allah zimegawanyika katika namna mbili. Kuna ayatun ash-shar'iyya, aya za kisheria ambazo ni Qur'an, maneno yake Allah tabaraka wa taala, lakini pia na sunna sahihi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambazo hizi sunna ndio sharihatan, ndio sunna zenyewe ndio zenye kusherehesha, wa mubayyina, na sunna ndio zenye kubainisha, lil ayati alquraniyya, sunna ndio inabainisha aya za Qur'an. Kwa hivyo tutamjua Allah tabaraka wa taala kwa aya zake, ameeleza ndani ya Qur'ani, amebainisha ndani ya Qur'ani kwamba yeye Allah ni nani. Tufahamiane vizuri, kama alivyotuambia kul huwa Allahu ahadun, sema yeye Allah ni mmoja peke yake. Allahu samadu, yeye Allah tabaraka wa taala ndiye mwenye kukusudiwa na viumbe vyote. Lakini hizi ni sifa zake, lam yalid, hakuzaa, walam yulad, na wala hakuzaliwa, walam yakun lahu kufuwan ahad, wala hana wa kulingana naye wala kufanana naye, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kwa tutamjua Allah subhanahu wa ta'ala bi ayatihi, kwa aya zake za Qur'ani, maneno yake, lakini pia kwa maelezo na mafundisho na ubainifu uliotolewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama kuna bwana mmoja katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Abu Daud rahimahullahu ta'ala katika sunani yake, bwana mmoja aenda kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kamwambia mtume, anta rasulullah, mtume, hivi wewe ni mtume wa Allah? Swali lake hili. Akamwambia mtume, akamjibu akamwambia, ana rasulullah, mimi ni mjumbe wa Allah. Alladhi, Allah ambaye, idha asabaka dhurrun fada'awtahu kashafahu anka, wewe ukipatwa na matatizo ukamuomba atakuondolea matatizo yako. In asabaka amu sanatin ambataha laka, ukipatwa na ukame ukamuomba ataotesha mimea yako. Wa idha kunta bi ardin falatin au faqara fadallat rahilatuka fad'awtahu raddaha alayka, utakapokuwa katika ardhi ya mali jangwa halina miti wala majumba, halafu ukiwa na kipando chako, halafu kile kipando ndio kina chakula chako na kinywaji, kikakupotea kikakimbia, ukimuomba atakirejesha. Huyo ni nani? Allah. Kwa mtume akamtambulisha Allah tabaraka wa taala kuwa ni nani. Na Allah anatuambia ndani ya Qur'an katika maneno yake, amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a, nani anayeweza kumjibu yule mwenye matatizo yaliyomzunga? Nani anayeweza na akamuondolea taabu na dhiki alizokuwa nazo? Kuna mwingine? Hakuna zaidi ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tutamjua Allah tabaraka wa ta'ala kwa hii Qur'an, kama ambavyo pia Allah anasema, fadhakir bilqur'ani man yakhafu wa'id, mkumbushe na umuone, mkumbushe kwa kumsomea Qur'ani yule mwenye kuogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa njia ya kwanza ya kumjua Allah ni njia gani? Biayatihi. Tutamjua Allah kwa nini? Kwa aya zake. Lakini njia ya pili ya kumjua Allah, tutamjua Allah kwa makhluqatihi, kwa viumbe vyake alivyoviumbe, alivyoviumba. Na hizi, hii ni namna ya pili inaitwa ayatun kauniyya al-qadariyya. Ayatun kauniyya, uumbaji wa Allah wa kimazingira. Angalia ardhi alipoitandika, iangalie mbingu alipoikunjua, iangalie milima alipoisimamisha, iangalie miti alipoiotesha, iangalie majani. Tufahamiane vizuri, ayat al-kauniyya, aya za Allah za kimaumbile, za kimazingira, ziko nyingi sana zinazoonyesha watu wamtambue Allah, kama alivyotuambia katika Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun, hivi katika miili yenu hamuoni ufalme wake? Jiangalie wewe, jichunguze mwili wako, ukitaka hii taa iwake unafanyaje? Ukitaka hii taa hapa mbele yetu iwake unafanyaje? Unaweza kupuliza itawaka? Inabidi kuna sehemu ukabonyeze, au sio? Ukibonyeza taa inawaka. Ukitaka kunyosha mkono unabonyeza wapi? Wewe utaka kunyosha mkono wako hapo ulipo unabonyeza wapi? Hamna. Si unaamua tu? Au unataka kusema unabonyeza wapi ili useme? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hivi mkijitazama, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka. Ee mwanadamu, Allah anatuuliza, ya ayyuhal insan, ewe mtu mwanadamu, ma gharraka bi rabbika al-karim, hivi kitu gani kinakudanganya mpaka wewe unakuwa mbali na Mola wako mtukufu? Unadanganyika na nini? Alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalaka, amekuumba akakulinganisha vizuri na viungo vyako akaviweka kwa mpangilio wa sawa. Sikio likae wapi? Akaliweka hapa. Angeliweka juu ya kichwa? Ha? Muna ufalme wake Allah, kama alivyosema, wasawwarakum fa ahsana suwarakum, akakutengenezeni sura zenu na akazifanya vizuri sura zenu zenye kupendeza. Na wale hawamfanani, lakini wote wazuri. Tunafahamiana vizuri. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala ametuwekea isharat, ayati nyingi, kama alivyosema katika sura Fussilat, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, tutawaonyesha aya zetu katika ulimwengu, katika mbingu, katika ardhi, maeneo mbalimbali, lakini pia katika nafsi zao. Tunashuhudia kuna watu wanazaliwa wameungana pamoja, kuna watu wanazaliwa na jicho moja, kuna mtu anazaliwa hana pua. Mambo mbalimbali yanatokea katika maumbile ya Allah tabaraka wa taala. Yote hili atubainishie kwamba hii Qur'ani na huyu mtume ni wa kweli, na hii dini ni dini ya haki. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, mpaka iwabainikie watu kwamba hii dini aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni dini ya kweli. Kwa msingi wa kwanza ni sisi kufanya nini? Kumjua Allah. Na moja katika kumjua kwetu Allah, lazima tumjue Allah bi asma'ihi al-husna, tumjue Allah kwa majina yake mazuri. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo tuna haja pia vile vile kujua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujua utendaji wake Allah subhanahu wa ta'ala, na kutambua kwamba yeye Allah ndiye mwenye kustahili kuabudiwa na wala hakuna mwingine. Tuko pamoja? Msingi wa kwanza ni nini? Wewe, msingi wa kwanza ni upi? Simama. Na shekhe, msingi wa kwanza ni upi? Kumjua Allah tabarak wa taala. Kumjua Allah ni kuswahili. Kwa Kiarabu tunasemaje? Maarifatu al-'abdi rabbahu. Mji ya kumjua nani? Mola wako. Msingi wa kwanza ni upi wewe unasimama? Kwa Kiarabu unasemaje? Mpaka ujue ndio utakaa chini. Tufahamiane vizuri. Shekhe akakuambia wadinahu. Msingi wa pili ni kuijua dini. Msingi wa pili ni nini? Kuijua dini. Na dini sio jina, matendo mazuri. Kauli nzuri, sahihi, matendo mazuri yaliyo sahihi, imani ya kweli, kuijua dini. Na kuijua dini yetu ya Uislamu tutaijua kwa dalili au tunaijua kwa mazoea? Ha? Tunaijua dini kwa dalili au tunaijua dini kwa mazoea? Tunaijua dini kwa dalili. Na dalili ni ipi? Dalili majaa bihi rasul. Dalili ni ile aliyokuja nayo nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mpaka wakasema wema wetu waliotangulia, man farraqa ad-dalil dhalla as-sabil. Man farraqa ad-dalil dhalla as-sabil. Atakayeacha dalili atapotea njia. Wala dalilu illa bima jaa bihi ar-rasul. Wala hakuna dalili isipokuwa ni ile aliyokuja nayo nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa kwa hivyo dini yetu ya Kiislamu ambayo maana yake ni nini? Al-istislamu lillahi bitawhid. Cha kwanza. Wal-inqiyadu lahu bitta'a. Jambo la pili. Wal-khulusu min ash-shirki wa ahli. Dini yetu ya Kiislamu maana ya Uislamu ni nini? Al-istislamu lillahi bitawhid. Ni kujisalimisha kwa Allah, kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada zake zote. Ilo jambo la kwanza. Kujisalimisha kwetu sisi, kujisalimisha kwa nani? Kwa Allah. Na namna ya ujisalimishaji wetu kwake ni kumwabudu yeye peke yake, kumpwekesha kwenye ibada zake. Hatumshirikishi Allah na malaika, hatumshirikishi Allah na mtume, wala hatumshirikishi Allah na walii katika mawalii zake. Tunamwabudu yeye peke yake. Fala taj'alu lillahi andada. Na Allah ametuambia kwenye Qur'ani, ya ayyuha nnasu, enyi watu waislamu na makafiri. Sawa sawa. Ya ayyuha nnasu, enyi watu. Na wanasema ulama, annasu ni ibara inaenea majini na wanadamu. Ya ayyuha nnasu, enyi watu, i'budu rabbakum, muabuduni mola wenu. Hii ni amri ya ngapi? Amri ya kwanza. Tumeamrishwa nini? I'budu rabbakum, muabuduni nani? Mola wenu. Kwa hiyo amri ya kwanza tumeamrishwa kuabudu, na ndio lengo la kuumbwa kwetu. Alladhi khalaqakum, muabuduni mola wenu ambaye amekuumbeni. Walladhina min qablikum, na amewaumba wale waliokuwa kabla yenu. Angalia ibara. Enyi watu, i'budu rabbakum, enyi watu, muabuduni mola wenu. Alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni. Kuna tauhidi ngapi hapo wewe? Kuna tauhidi mbili. Ya ayyuhan nas, i'budu rabbakum, i'budu muabuduni. Tauhidi gani hii? Al-uluhiyya. Rabbakum tauhidi gani hii? Ar-rububiyya. Sawa sawa. Muabuduni mola wenu. Alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni. Walladhina min qablikum, na wale waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo utaona amri ya kwanza ni kumpwekesha Allah katika ibada zake. Na tauhidi ambayo lazima ilinganiwe ya kwanza ni tauhidi gani? Al-uluhiyya. Na aya za Qur'ani zaonyesha hivyo. Ukisema kulillahumma malikal mulk, tauhidi gani imeanza hapo? Kulillahumma, kulillahumma, tauhidi gani imeanza hapo? Allahu, tauhidi gani? Allahu, tauhidi gani? Al-uluhiyya. Alafu tunakuja malikal mulk, tauhidi gani? Ar-rububiyya. Kwa tauhidi ya kwanza kufundishwa watu na kuhimizwa watu ni tauhidi gani? Al-uluhiyya, na ndio uliokuwa ugomvi wa baina ya mitume na wafuasi wao. Kisha Allah baada ya kutaka watu wa muabudu aelezea yeye ndiye ambaye amekumbeni nyinyi mlioko sasa hivi na wale waliokuwa kabla yenu, babu zenu na mababu zenu waliotangulia, la'allakum tattaqun. Kisha akataja sifa zake, alladhi ja'alakum al-ardha firasha, Allah ambaye amekufanyeni hii ardhi kuwa mtandiko, mnatembea, mnalima, mnajenga mtakapo na wala haigoni, wasamaa binaa, na mbingu akaitandika vizuri kama jengo limekufunikeni vizuri kabisa, waanzala minas samaa maa, akakuteremshieni kutoka mbinguni maji mazuri kabisa ya mvua, faakhraja bihi min athamarat, akautesha kwa hayo maji aina mbalimbali za matunda, rizqan lakum, kiwe ni chakula chenu nini, fala taj'alu lillahi andada, musimfanyie Allah washirika. Kwa hiyo amru bitawhid wa nahy ani shirk, amri ya kwanza ni kuamrisha watu tauhid na kuwakataza watu nini, ashirki. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, musimfanyie Allah washirika, na ili hali mnajua, mnajua nini, aliyekuumbeni ni yeye, aliwaumba waliokuwa kabla yenu ni yeye, anayekuruzukuni ni yeye, aliyekutengenezeni haya mazingira mazuri ya kuishi katika ardhi hii ni nani? Ni yeye. Basi msimfanyie washirika, maana hawa washirika hawana mchango wote. Aruni madha khalaqu min al-ard, Allah anasema katika Qur'an, hebu nionyesheni, aruni, hebu nionyesheni, tumewaambia makafiri, madha khalaqu min al-ard, hawa mnaoabudu nyinyi katika ulimwengu huu wameumba nini hapa duniani? Wameumba nini? Am lahum shirkun fi as-samaa, au wana ushirika wote mbinguni? Muhammad ana ushirika wote mbinguni? Abdul Qadir Jailani, Bikira Maria, Yesu Kristo, wana ushirika gani? Ha? Madha khalaqu min al-ard, am lahum shirkun fi as-samaa, hakuna kitu. Kuna haja gani ya kuwashirikisha na Allah tabaraka wa taala? Fala taj'alu lillahi andada, hivyo msimfanyie Allah washirika wa antum ta'lamun. Kwa hiyo msingi wa kwanza tumeona kumjua nani? Allah. Msingi wa pili ni kuijua nini? Dini ya Uislamu. Sasa na maana ya Uislamu, al-istislamu lillahi bitawhid. Ya pili wal-inqiyadu lahu bitta'ah, kufuata kutekeleza amri za Allah kwa utiifu. Ukiamrishwa yalla, ukikatazwa unakatazika. Kufuata amri za Allah kwa utiifu, sawa sawa. Lakini pia wal-hudusu min ash-shirki wa ahli, kujiweka mbali, kujitakasa na ushirikina na wale wafanyao ushirikina. Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin, ametakasika hawa na mimi sio katika watu gani? Sio katika washirikina, wala sina urafiki na ujamaa na washirikina. Sawa sawa, baba ndio mshirikina na wewe sio mshirikina, utaamiliana na baba katika mambo ya ubaba. Akiingia kwenye mambo ya dini, unamwambia baba lakum dinukum waliya din, nyie mna dini yenu na mimi na dini yangu. Allah atuambia wa in jahadaka, ikiwa wazazi hawa baba na mama watakulazimisha wewe, ala an tushrika bi shay'a, unishirikishe mimi kwa chochote, ma laysa laka bihi ilm, ambalo huna elimu nalo, fala tuti'huma, usiwati. Kwa hiyo hakuna ruhusa kumtii mzazi katika jambo ambalo ni kumuasi nani? Allahu tabaraka wa taala. Lakini Allah katuambiaje mwisho? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, kana wazazi duniani kwa wema. Baba anaumwa, peleke hospitali. Hana chakula, nunulie chakula. Hana pa kulala, mwekee mazingira mazuri ya kulala. Sawa sawa. Anahitaji huduma, mpe huduma zake. Akikwambia nenda kaninulie unga wa matambiko bila huko hapana, huko sipo. Huduma zingine zote zitaendelea, lakini katika ushirikina siingii. Sisi tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo hatusaidiani katika maasi, tunasaidiana katika wema. Walkhulusu minashirki wa ahli, kujiweka mbali na kujitenga na washirikina na watu gani? Wale wanaofanya ushirikina. Hii ni sehemu ya ngapi ya dini yetu ya Uislamu? Sehemu yetu ya pili ya dini yetu ya Uislamu. Na sehemu ya tatu ya dini yetu ya Uislamu ndio hiyo tuliyosema, ya kwanza ni istislamu lillahi bitauhidi, ya pili alinqiyadu lahu bitaa, na ya tatu alkhulusu minashirki wa ahli. Sawa? Na Ibrahim aliwaambia wazee wake, innani bara'u mimma ta'budun, hakika mimi nimejitenga mbali na vile mnavyoviabudu. Kwa sina ushirika kabisa, wala siingii huko katika vile ambavyo mnavyoviabudu. Mimi sifanyi nini? Siingii. Pengine dini yetu ya Kiislamu ina maratibu ngapi? Thalathu maratib. Ina daraja ngapi? Ina daraja tatu. Daraja ya kwanza al-Islam, tushaona maana ya Uislamu, au sio? Hii daraja ya ngapi? Ya dini ya kwanza. Kwa hiyo ukitoka kwenye ukafiri unaingia kwenye Uislamu, unatamka sapo shahada tu, au sio? Ukisema tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ushakuwa nani tayari? Ushakuwa Muislamu. Ukitoka daraja hii sasa, uende daraja ya pili al-iman, ni kufanyia kazi mafundisho ya Uislamu. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu, ikiwa mtamtii Allah na mtume wake, la yalitkum min a'malikum shay'a, Allah hatopunguza chochote katika matendo yenu. Qur'an iman, msingi wa pili. Waarabu wa mabedui walipokwenda kwa mtume, Allah anamwambia mtume, qalatil a'rabu amanna, walisema mabedui moja kwa moja kwamba tumeamini. Mabedui wale Waarabu wa vijijini, baada ya kusilimu tu wametamka shahada, wamekuja kwa mtume, wajigamba na Uislamu wao kama wanavyojigamba Waswahili wa leo kwa Uislamu wao. Wakamwambia mtume, amanna, tumeamini sisi. Allah akawakatalia, qul Muhammad, waambie hao, lam tu'minu, hamjaamini nyie, walakin qulu aslamna, lakini semeni tufanini, tumesilimu tu. Walamma yadkhul al-iman fi qulubikum, bado imani haijaingia katika nafsi zenu, aqida sahihi hamna nyie, bado hamjawa na aqida sahihi madhubuti. Kwa hiyo mtakapofanyia kazi yale mafundisho ya Uislamu, maelekezo ya dini, hapo sasa mtapanda. Na imani kwa ahli sunna wal jamaa imebeba vitu vingapi? Al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun, yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Mambo mangapi yanahusiana na imani? Matano. Qawlun bil-lisani, kutamka kwa ulimi la ilaha illa Allah, sawasawa. Wa amalun bil-jawarih, na kutenda kwa viungo, ukasali, ukatekeleza mafundisho ya Uislamu. Wa i'tiqadun bil-qalbi au bil-jinan, na ukaitakidi kwa moyo wako, ile imani ikathibiti katika moyo wako vizuri. Jambo la ngapi hilo? La tatu. Halafu hii imani yazidu bitaa, inazidi kwa kufanya mambo ya taa. Na wengine katika ahli ilmi wakatupa nyongeza, yazidu bitaati wal ilmi, li adda al ilma min asbabi aziyadati fi taa, inazidi imani kwa kufanya mambo ya taa na kwa kuwa na elimu. Ukifanya taa kwa ujinga, utaharibu sehemu kubwa kuliko ufanini kutengeneza. Na kila unaposoma ndipo unapotengeneza amali yako. Jiangalie wakati ule hujaanza darasa, ukiwa unaabudu abudu ulikuwaje? Afu jiangalie wakati sasa unaabudu unaingia darasani, wazionaje ibada zako? Kutona kuna tofauti. Kwa yazidu bitaati wal ilmi. Ni jambo la nne hilo, imani inazidi. Kila unaposoma unazidi kumjua Mola wako na unapata mwanga mkubwa katika mambo yako ya dini. Na unaondokewa na ujinga. Unakuwa karibu na Mola wako. Wayankusu bil maasiya, na inapungua kwa maasiya. Kila unapomuasi Allah imani yako kwa nini? Inapungua. Na wakaeleza ahlul ilmi wengine katika ziada ya kufafanua maneno, wayankusu bil maasiyati wal jahl. Imani inapungua kwa maasiya na ujinga. Kila unapokuwa mjinga wewe ndivyo imani yako inafanya shuka. Na kila unapokuwa mjinga ndivyo unapoendea maasi. Waljahal sulamun likulli shar. Ujinga ndio ngazi ya kupandia kila baya. Kila baya ukilipandia ni ujinga. Hata waswahili wenyewe wanamsema wajinga. Wajinga ndio wale wao. Huwezi kuwa walevu, werevu, werevu huwezi. Lakini wajinga, wajinga waweza. Tufahamiane vizuri. Kwa mambo matano yanahusiana na nini? Na imani inda ahli sunnati wal jamaa, qaulun bil lisani, la pili amalu bil jawarih, la tatu i'tiqadun bil jinani wa bil qalbi, la nne yazidu bit ta'a, na la tano yanqusu bil ma'siyah. Ya lazima ujue. Kama alivyosema Al-Hasan al-Basri, laysa al-iman bitamani, imani sio kutamani tu na imani, wala bitahalli, wala si kwa kujipamba ukajipamba pamba kwa majoho tayari na imani, walakin ma waqarat al-qalb, imani ni ile ambayo imethibiti katika moyo wako ikakita, wasaddaqahu al-amal, halafu ikasadikishwa na matendo unayoyafanya. Kwa yale matendo yanatoa picha kwamba wewe una imani. Lakini moyoni mimi na imani, matendo yako tofauti. Hiyo kitu haipo. Tufahamiane vizuri. Matendo yako yatuthibitishie imani yako wewe. Allah anaangalia moyoni tu. So moyoni tu, na kwenye matendo pia naangalia. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah haangalii sura zenu, wala ila ajsamikum, wala haangalii miili yenu, mmenenepa au mmekonda, wakubwa au wadogo wadogo, haangalii sura zenu, pana au nyembamba, za kitusi za Kisomali, haangalii hivyo, nyeupe au nyeusi, za kijani au za blue, wapo doa na kujua tu, lakini Allah haangalii sura yako. Walaki yanzur fi qulubikum, angalia sehemu ya kwanza ndani ya nyoyo zenu, na sehemu ya pili wapi? Wa a'malikum, na matendo yenu mnayoyafanya. Hivi mnapotenda ndivyo mlivyofundishwa au mnatenda mlivyozoea? Allah atanilipa kwa nia yangu. Hakulipi kwa nia peke yake, atakulipa kwa nia na namna ya unapotenda. Hivi unapotenda ndivyo ulivyofundishwa? Kwa nini nia yako ikiwa ni kuswali ya dhuhuri afu ukaswali subuhi utalipwa? Eti utalipwa? Umekuja hapa salati dhuhuri, halafu unaswali salati subuhi, atalipa kwa nia yangu? Ala. Kwa nia yako ya dhuhuri unapenda raka mbili. Kwa matendo yako pia ni sababu ya wewe kulipwa na Allah Tabarak wa Taala. Nadhani imefahamika vizuri. Tayeb. Tuchelewa kuanza. Kwa hiyo dini yetu ina maratibu ngapi? Tatu. Martaba ya kwanza ni al-Islam. Na martaba ya pili ni nini? Al-Iman. Tayeb, ikiwa imani, Uislamu una nguzo ngapi? Tano. Na imani ina nguzo ngapi? Sita. Sawa sawa. Na martaba ya tatu ni nini? Al-Ihsan. Na al-Ihsan ni ziyadatul ikhlas. Ihsani ni ile ikhlasi ya hali ya juu. Wema, an ta'buda Allah ka annaka tarahu, kumwabudu Allah kana kwamba unamuona. Hii daraja ya juu sana ya imani hii. Fa ila mtakun tarahu fa innahu yaraka, ikiwa humuoni uone yakini kwamba yeye anafanya nini, anakuona. Kwa hiyo kila ukitaka kuingilia maasi, Allah ananiona. Mkono unasita, unarudisha cha watu. Utaka kuingilia maasi, unaacha. Allah ananiona. Hii ni daraja ya juu ya imani. Kwa hivyo imani inapanda, na imani inafanya nini? Inashuka. Imani ikipanda unaenda katika daraja ya ihsan. Imani ikishuka unaenda katika daraja gani? Al-Islam. Kwa hivyo unatakiwa ucheze, ukicheza baina ya al-iman na al-Islam wewe una hatari. Cheza baina ya iman na ihsan. Chezea hapa juu baina ya iman na nini? Na ihsan. Ukichezea baina ya Islam na iman, au kama ubakie katika al-Islam tu hapa tu, kuna hatari ukaporomoka. Ukiporomoka pale unaingia wapi? Mtume anasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, hazini mzinifu wakati akifanya zinaa yake akawa ni muumini. Maana yake anakuwa nani? Anakuwa Muislamu, sio kwamba anakuwa kafiri. Kwa baadhi ya watu kisha sema hazini mwenye kuzini wakati anazini akawa hakuwa muumini, maana yake anakuwa kafiri. Anakuwa Muislamu, anatoka katika daraja ya imani anashuka katika daraja ya nini? Ihsan. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun, wala mwizi haibi wakati anaiba akawa ni muumini, maana yake anakuwa nani? Muislamu. Kwa yale maasi ya daraja yake imani imefanya nini? Imeshuka. Kuiba nini? Chochote. Hata kama unaiba nyama za udhuhia umeiba tu. Chochote. Uba viatu msikitini, uba vitabu vya wenzako, wewe mwizi, mwizi tu. Tufahamiane vizuri. Tayeb. Kwa hiyo daraja ya tatu ya dini ni nini? Al-ihsan. Hizi daraja tatu za dini, kila moja ina nguzo. Kila moja ina nguzo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira katika Bukhari, hadithi ambayo ni ya swali la Jibril kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pia imekuja katika Sunan Abi Daudi, imekuja katika alipokea pia Imam Ad-Darqutni, pia Imam Muslim, hadithi ya Jibril maarufu tumeisoma sana, au sio? Wakati Jibril hadithi imesimuliwa na nani? Sahaba gani kasimulia hadithi hii ndefu ya Jibril? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi hii imetaja maratibu dini, imetaja daraja za nini? Daraja za dini. Akhiran swala sehemu ya tatu, shekhi akasema wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye ni Abdullah wa rasuli. Mtume Muhammad ni mja wa Allah na ni mtume wa nani? Wa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala amemtuma kwa waja wake ili awafundishe watu namna ya kumtii Allah subhanahu wa taala, awabainishie namna gani watamwabudu Allah subhanahu wa taala, na wala wasimshirikishe Allah na kitu chochote. Kwa hivyo tunawajibika sisi kumjua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kwa nafasi yake ni kubwa sana, lakini pia vile vile kujua haki za mtume kwetu sisi, kujua nasabu yake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivi ni katika vitu ambavyo mwanadamu au muislamu anawajibika kuvijua. Na kwa ufupi sana, japo mtu ajue tu basi mtume wangu ni nani? Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim. Hii ni ufupi sana, ufupi wa kumjua mtume, au sio? Ama wajibu wetu sisi kwa mtume kumtii, sawa sawa, kumfuata, kumpenda, kumheshimu, kumtukuza na mengine yafuatia. na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametokana na familia ya mzee Hashim ibn Abd Manafi. Familia nani? Ya Hashim ibn Abd Manafi. Hashim sio jina lake, lakini jina lake mzee Hashim anaitwa Amru. Hashim jina lake ni nani? Amru ibn Abd Manafi. Amru ibn Abd Manafi. Huyu Amru ambaye ndiye Hashim, Allah alimruzuku watoto wanne. Hashim ambaye ndio nani? Amru, Allah alimruzuku watoto wangapi? Wanne. Na Hashim mkewe alikuwa anaitwa Salma bintu Amru. Mke wa Hashim alikuwa anaitwa nani? Salma bintu Amri, ambaye ni katika kabila la Bani Adi ibn Najjar, ahlu Madina. Hawa ni watu wa Madina. Narudia, mzee Hashim anaitwa nani? Amru bin nani? Mkewe alikuwa anaitwa nani? Salma binti nani? Salma binti Amru. Ni mtu wa kabila la watu gani? Quraishi. Kabila la Bani Adi ibn Najjar, watu wa wapi? Ahlul Madina. Kabila la Bani Adi ibn Najjar, watu wa wapi? Ahlul Madina. Mzee Amru alikuwa na watoto wanne. Mzee Amru alikuwa na watoto wangapi? Wanne. Mtoto wake wa kwanza alikuwa anaitwa Asadun. Mtoto wake wa pili alikuwa anaitwa Abu Saifi. Na mtoto wake wa nne alikuwa anaitwa Nadla. Mtoto wake wa tatu, mtoto wake wa nne alikuwa anaitwa Abdul Muttalib. Watoto wangapi alikuwa nao? Wa kwanza kiitwa nani? Asadun. Na wa pili kiitwa nani? Abu Saifi. Na watatu wakiitwa nani? Nadla. Tatizo la taktubuna tahfadhuna watafirun. Hamuandiki, mwahifadhi na inapita. Nikifika mwisho nikianza tena mmeshasahau. Man kataba qarra, mwenye kuandika amesoma huyo. Waman hafidha farra, na mwenye kuhifadhi atamkimbia wakati wote. Hayawezi kukaa kichwani. Wewe una kichwa kama cha Abu Masudi wewe. Tayib. Sasa huyu Abdul Muttalib, huyu Abdul Muttalib, hawa ni watoto wanne wa kiume wa mzee nani? Wa mzee nani? Mzee Amru. Alafu walikuwa na watoto wa kike. Watoto wake wa kike walikuwa watano. Watoto wake wa kike walikuwa wangapi? Watano. Wa kwanza akiitwa Ash-Shafa'u. Na wa pili akiitwa Khalida au Khalidatun. Na watatu akiitwa Dhaifa. Na wanne akiitwa Ruqayya. Na watano akiitwa Janna. Akiitwa nani? Janna. Kwa hiyo watoto wa mzee Hashim wa kike walikuwa wangapi? Watano. Na wa kiume walikuwa wangapi? Wanne. Jumla mzee Hashim alikuwa na watoto wangapi? Tisa. Wanne wa kiume na watano wa kike. Nikikuuliza kesho utajua watoto wake wa kike walikuwa na nani nani? Katika watoto gani? Khalidatun au Khalida. Na watatu akiitwa nani? Dhaifa. Na wanne akiitwa nani? Ruqayya. Na watano akiitwa nani? Janna au Jannatun. Unaona anavyofanya riwangi. Asadun wa kwanza Abu Saifi, wa pili Nadhra, wa tatu Abdul Muttalib, wa ngapi? Wa nne. Hii ni sehemu ya kwanza ya nasabu ya nani? Ya familia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehemu ya pili ni mzee Abdul Muttalib. Familia sehemu ya pili ni nani? Mzee Abdul Muttalib. Mzee huyo Abdul Muttalib jina lake sio Abdul Muttalib. Jina lake naitwa Shaybatul Hamdi. Jina lake anaitwa nani? Shaibatul Hamdi. Mzee huyu yeye babake alimzaa na mkewe wa Madina. Yaani alikuwa kule Madina huyu mzee Abdul Muttalib. Tufahamiane vizuri. Ujombani kwake. Sasa alipokwenda kuchukuliwa na ndugu yake Muttalib akamleta Makka, alikuja akiwa amembeba katika ile tera na farasi, na mtu anayebeba kule akijulikana kwa mtumwa wa Addun. Lile vumbi la safari kutoka Madina mpaka Makka, watu wakamwita Abdul Muttalib, lakini jina lake linaitwa nani? Shaibatul Hamd. Alizaliwa na vijimbi kidogo sehemu ya kichwa, kitu Shaibatul Hamd. Mkewe mzee Abdul Muttalib ambaye ni mzee Shaiba alikuwa anaitwa Fatima bint Amr. Fatima bint Amr ibn Aif ibn Imran. Huu ndio mke wa nani? Mke wa mzee Abdul Muttalib alikuwa anaitwa nani? Fatima. Mnakumbuka huyu Abdul Muttalib anakuwa nani wake mtume? Babu yake mtume, bibi yake mtume akiitwa nani? Fatima. Mzee huyu Abdul Muttalib alikuwa na watoto wengi wa kike na watoto wa kiume. Mtoto wake wa kwanza akiitwa Al-Harith wa kiume, wa pili akiitwa Az-Zubayr, wa tatu akiitwa Abu Talib, wanne akiitwa Abdullah, watano akiitwa Hamza, wasita akiitwa Abu Lahab, wasaba akiitwa Ghadiyah au Ghaidakum. Wasaba akiitwa nani? Ghaidakum. Hawa watoto ni watoto wa mzee nani? Abdu al-Muttalib au mzee Shaibatul Hamd, watoto wa kiume. Pia mwingine mtoto wake wa kiume akiitwa Al-Muqawwam au akiitwa Abdul Kaaba, wakimwita Abdul Kaaba au Al-Muqawwam. Mtoto wake wangapi huyu wa kiume? Mtoto wake wa tisa akiitwa Safaru. Safaru. Na wa kumi akiitwa Al-Abbas. Hawa watu wangapi? Kumi wa kiume. Halafu watoto wake wa kike, mmoja akiitwa Ummul Hakim au Baydau, Al-Baydau Ummul Hakim, na wa pili akiitwa Barratun, na watatu akiitwa Atika, na wanne akiitwa Safiya, na watano akiitwa Arwa, na wasita akiitwa Umaima. Hawa watoto wake wa kike. Jumla watoto wangapi? 16. Katika watoto gani wa kike? Kwa kwanza aitwa nani? Naandika nani? Ummul Hakim. Wa pili Barratun. Wa tatu Atika. Wa nne Safiya. Na wa tano Arwa. Arwa. Na wa sita nani? Umaima. Wa sita Umaima. Katika hawa wa kiume aliyesilimu Abdullah, alisilimu au hakusilimu? Abdullah alisilimu au hakusilimu? Hakusilimu. Aliosilimu katika hawa wa kiume alikuwa nani? Mzee Abbas. Na nani mwingine? Na Hamza. Yeye Abu Talib alisilimu au hakusilimu? Hakusilimu. Tufahamiane vizuri eh. Na katika wa kike aliyesilimu Safia, shangazi yake nani? Mtume, mamake Zainabu. Umeelewa eh? Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaitwa Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Mama yake anaitwa nani mtume wetu? Aminah bint Wahb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab. Mtume anaitwa Muhammad. Baba yake mtume anaitwa nani? Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn nani? Ibn Hashim. Tumeshamsema Hashim, akiitwa nani Hashim? Amru ibn Abd Manaf. Mama yake mtume akiitwa nani? Aminatu bintu Wahabi. Wahabi ibn nani? Abd Manaf ibn nani? Ibn Zuhra. Zuhra ibn nani? Zuhra ibn Kilabi. Utaona nasabu ya mama yake na mtume inakwenda inakutana na nasabu ya baba yake na nani? Na mtume. Kwa mtume mwenyewe anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, ambaye Abd al-Muttalib ndio nani? Ndio Hashim. Sawa sawa. Ambaye akiitwa Shayba. Abd al-Muttalib ndio nani? Shayba. Shaybatul Hamdi ndio nani? Abd al-Muttalib ibn Hashim. Hashim ndiye jina lake nani? Amr ibn Abd Manaf. Sawa sawa. Haya, Abd Manaf jina lake anaitwa Al-Mughira. Abd Manaf jina lake anaitwa nani? Al-Mughira. Mughira ibn Qusay. Na huyu Al-Qusay jina lake anaitwa Zaid. Qusay jina lake anaitwa nani? أتى زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. نهو فهر ساسا نبيا رأيكو لقب ياك يا قريش ملقب بقريش. فهر نبيا ماي أتمي ولقب يناني جنا لك يتناني قريش. نقواك نبيا من السبيك إلى نصاب يا كبيل لما قريش قريناني. Kwa nani? Kwa Fihri. Kwa Fihri ndo anaitwa Fihri ndio nani? Quraishun. Ambaye kwake inasibika kabila la watu gani? Kabila la Makuraishi. Kwa hiyo ni Fihri ibn Malik ibn Nadari. Na huyu Nadari jina lake ni Qais ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikata. Na Mudrika jina lake ni Amir ibn Ilyas ibn Mudar ابن نزار ابن معد ابن عدنان. نسب ينانه انتم ويتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انتم ويتو ولكوا نواك وانغاك. انتم ويتو ولكوا نواك وانغاك. هم وجوه لا حول ولا قوة إلا بالله. مكوا انتم وفانزا لكوا يتوناني خديجة بنت خويلد kipenzi chake huyu. Sawa sawa. Bi mkubwa Khadija bint Khuwailid, kunia yake akiitwa Umul Qasim, na lakabu yake akiitwa Tahira. Lakabu yake akiitwa nani? At-Tahira. Khadija bint Khuwailid. Mke wa pili wa bwana mtume alikuwa anaitwa Saudatu bint Zum'a. Saudatu بنت زمعة. نمك وزات انتم كيت عائشة بنت أبي بكر صديقة بنت الصديق. نمك وأن وانتم كيت حفصة بنت عمر بن الخطاب. نمك وثان وانتم كيت زينب بنت خزيمة. نمك وسيتة أكيت أم سلمة. نهو زينب دي اليكوة akifahamika kwa kunia yake kitu Ummul Masakin. Zainab kunia yake kitu nani? Ummul Masakin, mama wa maskini. Ni mama aliyekuwa na huruma sana, akipenda sana watu madhaifu na maskini. Hakuwa mwanamke mchoyo kama walivyokuwa kina fulani. Ha? Ukifika maji ya chai na kuya kukoga. Sawa. Mke wa mwingine wa mtume alikuwa anaitwa Ummu Salama, ambaye ni Hindu bintu Abi Umayya. Ummu Salama, jina lake nani? Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya. Na mke mwingine wa mtume akiitwa Zainabu bintu Jahshi. Zainabu bintu Jahshi, huyu ndio mtoto wa shangazi yake mtume, aliozeshwa na Allah. Huyu wali wake alikuwa nani? Wali wake alikuwa Allah. Akawa yajifakhiri kwa wake wa mtume, awaambia nyote wote mmeozeshwa na baba zenu na mawali zenu, mimi mmeozeshwa na Allah. Muone Zainab bintu Jahshi alikuwa na kaka yake akiitwa Abdullah ibn Jahshi. Halafu mke mwingine wa mtume anaitwa Juwairiya bintu al-Harith. Juwairiya bintu al-Haritha. Na mke mwingine wa mtume akiitwa Ummu Habiba. Ummu Habiba bintu Sufyan ibn Harbi, ambaye dada yake na Muawiya ibn Abi Sufyan. Muawiya alikuwa shemeji yake mtume. Tufahamiana vizuri eh? Mke mwingine wa mtume akiitwa Safiya bintu Huyai, ambaye kunia yake alikuwa anaitwa Ummu Yahya. Safiya bintu Huyai, jina lake lingine aitwa Habiba. Kunia yake akiitwa nani? Ummu Yahya. Huyu alikuwa na asili ya Kiyahudi. Mwanamke mzuri sana huyu. Alipatikana mateka, mtume akamchukua kama mkewe. Baba yake alikuwa ni katika watawala wakubwa makabila ya Kiyahudi. Na mke mwingine wa mtume mtu Maimuna bintu al-Harith. Maimuna bintu al-Harith. Hawa ndio wakeze nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Umewapata wangapi? 11. We mechemka. 11. Kwa hiyo umeandika na zile kunia umeongeza kwa njia nyingine. Kwa hiyo wawili aliwazika akiwa hai na 9 walimkalia yeye. 9 walimkalia yeye. Mtume wetu alayhi salatu wassalam, Allah alimruzuku watoto 7. Mtume wetu alayhi salatu wassalam, Allah alimruzuku watoto wangapi? Watoto 7. Mtoto wake wa kwanza kabisa alikuwa Al-Qasim. Mtoto wake wa kwanza Qasim, ambaye mtume wetu akifahamika kwamba Abul Qasim. Na mama yetu Khadija akijulikana Ummul Qasim. Kwa mtoto wa kwanza wa mtume alikuwa nani? Qasim. Na wa pili Abdullah. Na watatu Ibrahim. Alimuita jina la Nabiullah Ibrahim al-Khalil. Mtoto ambaye mtume alimpata wa mwisho katika uhai wake, akawa anampenda sana huyu mtoto. Halafu akafariki akiwa na umri wa miezi 18. Mtume alipata huzuni kubwa sana kwa kufiwa na huyu mtoto. Na yeye alikushakataza masahaba kulia alipokuwa anamlaza kwenye mwana ndani. Machozi yakawa bubujika kwenye ndevu zake. Masahaba akamwambia mtume, mbona unalia vipi? Wamshangaa, mbona unalia? Akamwambia, hadhihi rahma, hii ni huruma Allah ameiweka katika nyoyo za waja wake wenye huruma. Kwa kulia ni jambo zuri. So ati mtu akifiwa ndio anakuwa mkavu mkavu tu hali. Kulia ni rahma. Ukimwona mtu hali kwenye msiba wa mtoto wake wala baba yake, jua hilo katili hilo. Watoto wake wa kiume walikuwa 3. Wa kwanza akiitwa nani? Qasim. Na wa pili akiitwa nani? Abdullah, ambaye huyo Abdullah ni jina la nani? La baba yake Abdullah, sawa sawa. Lakini Abdullah ni katika majina mazuri sana, ambayo mtume alipoulizwa majina mazuri akasema Abdullah na Abdurrahman. Majina mazuri ya kuwapa watoto Abdullah na Abdurrahman. Hivyo utaona masahaba, Umar alikuwa na Abdullah, alikuwa ni Abdurrahman, alafu akawa na Abdurrahman wa pili, akawa na Abdurrahman wa tatu. Na mimi nakusudia hivyo Allah akinipa tena. Ha? Nikipata wa kiume ni Abdurrahman wa pili, Abdurrahman al-Awsat. Fa Abdurrahman al-Asghar. Na wewe unafanyaje? Jenga haya majina yako katika familia yako. Sio na toa majina tu hawezi kuyatamka. Eh? Tayeb, watoto wake wa kike alikuwa anaitwa wa kwanza Ruqayya. Ruqayya na wa pili Umm Kulthum. Wa kwanza Zainab, nimesahau. Wa kwanza nani? Zainab. Na wa pili nani? Ruqayya. Na wa tatu Umm Kulthum. Na hawa Ruqayya na Umm Kulthum waliolewa na Uthman ibn Affan. Akaitwa Uthman ibn Nurayn. Akaitwa nani? Ibn Nurayn. Na mtoto wake wa kike aliyebakia hai na ndiye aliyemzika mtume. Yaani hawa wengine watatu, Zainab, Ruqayya na Umm Kulthum, walikufa katika uhai wa mtume. Abdullah amekufa katika uhai wa mtume. Ibrahima amekufa katika uhai wa mtume. Qasim amekufa katika uhai wa mtume. Walioudhiriki Uislamu katika hawa watoto wake wa kike na wa kiume, Ibrahima amezaliwa katika Uislamu. Fahamiana vizuri. Na huyu Abdullah amekufa akiwa pia vile vile mdogo, lakini Zainab alisilimu, akadiriki, akaishi katika maisha, akaolewa, akazaa. Ruqayya pia vile vile ameishi, akaolewa, na Umm Kulthum ameishi, akaolewa. Kisha Fatima, huyu alibakia hai, mtume alimwacha, alifariki baada ya mtume kwa miezi sita. Fatima alifariki baada ya mtume kwa miezi mingapi? Miezi sita. Allah waridhie watoto wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Kwa mtume alikuwa na watoto wangapi? Saba. Wa kiume wangapi? Watatu. Na wa kike wangapi? Wanne. Wa kwanza Qasim, Abdullah, Ibrahim, alafu Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum, Fatima. Jitahidi katika watoto wako, usiwakosi hawa. Jitahidi katika watoto wako, zisimamini, usiwakosi hawa. Sio watu wa majina kivuruga, kibakirani, sijui eh? Majina mazito mazito. Toa majina mazuri, angalia majina katika wake wa mtume, majina katika watoto wa mtume, majina katika wanawake wa kisahaba, katika wanaume wa kisahaba. Angalia majina yako huko katika watu wema. Tayeb. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndio sayyidul al-mursalin, imamul anbiya'i wal mursalin. Amezaliwa Makka asubuhi ya siku ya Jumatatu tarehe 9 katika mwezi wa Rabi'il Awwal. Tarehe 9 katika mwezi wa nini? Wa Rabi'il Awwal. Na kuna tarehe ya pili ambayo tarehe 10 na ngapi? Tarehe 12 ya mwezi wa Rabi'il Awwal. Tarehe 9 ina nguvu kuliko tarehe 12. Kwa hiyo watu wanaosoma Maulidi siku ya kuzaliwa wanapatia au wanakosea? Maneno wanasherehekea katika tarehe ambayo ina khilafu ndani yake. Sasa unafanyaje ibada katika tarehe ambayo haijulikani? Ama mwaka hakuna khilafu kwamba mwaka aliozaliwa mtume ni Amul Fil, ambao ni mwaka ulitokea tukio la tembo ambao waliuliwa na Allah Tabaraka wa Taala, na ulikuwa mwaka huu ni miladi mwaka 571. Lakini pia vile vile tukikubali kwamba mtume alizaliwa tarehe 12, basi pia vile vile tukisherehekea, tukosherehekea kifo chake, maana alikufa mtume sallallahu alayhi wasallam katika tarehe 12 ya mwezi Ithnaini, siku ya Jumatatu tarehe 12 kafa. Na amezaliwa siku ya Jumatatu tarehe 12. Kwa hiyo ukisherehekea unasherehekea nini? Kifo. Una akili huna? Unafurahia kifo cha mtume wako? Wakati wako wanahuzunika, watu wanalia, wewe unafurahia kifo chake? Tuwafahamiane vizuri. Kwa mtume alifariki katika mwaka wa 11, mwaka wa 11 Hijiria, sawa jamani, na akiwa na umri wa miaka 63. akiwa na umri wa miaka 63, na Abu Bakar amefariki akiwa na umri wa miaka 63, na Umar amefariki akiwa na umri wa miaka 63. Mnielewa Kiswahili? Tayeb. Hii ni nasabu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo tumeitaja kwa mukhtasar, ambayo wanachuoni wameandika vitabu vya sira ya bwana mtume na wakataja mambo kama haya. Na sisi tunawajibika tuijue historia hii fupi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mzee babu yake mtume akiitwa nani? Baba yake mtume anaitwa nani? Abdullah. Sawa sawa. Tayeb. Babu yake mtume akiitwa nani? Abdul Muttalib. Jina lake nani? Shaybatul Hamdi. Sawa sawa. Tayeb. Baba yake mza babu yake alikuwa nani? Hashim. Jina lake akiitwa nani? Amru ibn Abi Manaf. Mke wake Amru alikuwa anaitwa nani? Mke wa mzee Hashim? Salma. Mke wa Abdul Muttalib akiitwa nani? Mke wa Abdul Muttalib anaitwa nani? Fatima. Mke wa mtume anaitwa nani? Mke wa mtume anaitwa Amina. Mke wa mtume anaitwa Amina. Yaani katika haya majina niliyotaja 11, umeona jina la Amina lilikuwepo? Au ndio ndakwambia mke wa Abdullah anaitwa nani? Tumuomba Allah tabarak wa taala atujalie mapenzi na thabati katika kumpenda mtume wetu na sunna zake, na atujalie kuwa ni wenye kuyahuisha yale aliyotufundisha na kutuelekeza. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.